لتنگان دا میل درکوا یارماتیم دا دور مکوا همو که کوا گوه بینوا یک خیزان بگ دینوا منه سباستیان هر داوه یما کولم نداوا تو کابل هاوری ما آمان زماشتیا یک سایانیا بلی هاوریم کاری رزگاریا گرند ناسی ویم منم سباستیان ریام ماشتیا بشین راجیان نبینه سمکار نخوشی جدستی بشین با آزادی وفایی سباستی هر با من زندگم من دنیا یاما دبی بیزانی جی بردواما لحولا بردوامن لشوانا قومی منعیا سرباز بم لجیانا سباستیان دوی اوی بیلو سباستیان بون بهاره بویا بیلو سباستیان ناچار بون ام نگونده جه بهالنو برون بابزانی لگشتی یکمی سباستیان و بیل چی رو اداد بابی کوا سیری رو داوکان بکین سلامتین کس دو ما نکوید سیدی کی امولاتب کین ام شو هولا دیک واشوینک بدو زینو بوب شودان لم شوین بر جنانا زور باشا با اسدز بکین بگران یلا بدوام کوین Regardez ce beau soleil qui brille, brille. Nous voulons chanter une chanson jolie. Dans le ciel des bleus, le ciel des vastes, vaste. Partons en voyage dans ce beau pays. Ikata, ichimai, attala, attala, jolie, tabaketa, de handinka. Soupiri, kanashiku, natala, natala, namida, mazutari, de handinka. Friamatara! اما چیه؟ یک که هواره که فریامکن فریامکن فریامکن آیا کسی گلیر نیار بتی ما بداد فریامکن اکرکا اتفنگ ما بداریم ما مەبەست ئەمەیە؟ بەڵێ بەڵێ خێرا کە دای ئەوانە ئاژاوە دروست دەکەن و بەهێزشن. دایتە قەبکە، دایتە قەبکە. بەڵام ئەگەر ئەوان جێبیستی تەقە بنەوە ڕادەکە، ئەوانە زۆر بەهێزن. خێرانکە ئەو تفەنگە بێنە، چونکە ئەوان لەو تفەنگا ترسن. بۆچی بەسەر هاتووە؟ خێرا تەقە بکە دەی، بۆچی دۆزڵی خێرا تەقە بکە دەی، پێدەچێ لە گرو بترسی. بەڕاستی کوڕەکی ترسنەوە چی تۆ؟ وای فریامەکەوە منداڵەکە. بیگرەوە، بیگرە، ئای دەست خۆ، بیگرە تفەنگە، بیدەرە دەستەرە، خۆیانی تفەنگەکە شەڕۆی. زۆر سپاس بۆ ئەو کاریەکە. بەناسین کارێکی باشتان کرد. ئێوە چین؟ بڕاستی زۆر سەرسامم بە کارەکەت، کوڕی بەهێز. بەڵێ، ڕاستە. چی من؟ بەڵێ تۆ. دەبێت سپاسی تۆ بکەم کە ئەو سەگە ژارمەتی تۆیدا. بێ سەرکەوتوو بۆ سەر گورگەکان. بەڵێ، ئەوە خۆیەتی. تۆ کوڕێکی زۆر باشی، ئەگە ها بڵێ تۆ کارێکی باشت کرد. نە، تۆ بە ئەوەی ڕاکرد تا وەکو سەرنجی گورگەکان بۆ لای خۆ ڕاکێشێ. من نەمدەزانی کەوا تۆ هەرگیز کوڕێکی ئەوە ئازاو بەهێزم نەبینیوە. ئەی تۆ وە هەروەها منیش. تۆ لە چێوە هاتی پێم بڵێ؟ لێرەوە ڕێنگایەکی دوورە. تۆ تا ئێستا لە کوێ بووی؟ بەم ئاراستەیە. بەم ئاراستەیە؟ کێشە نیە، جیاوازی نیە. ئەمشەو تۆ لە کوێ مینیتەوە؟ حەز دەکەم بیت بۆ ماڵەکەی ئێمە. بۆ ماڵی ئێوە؟ ماڵەکە مان زۆر نێزیکە لێرە. حەز دەکەم ئەو شەو لامان بی بۆ ئەوەی سپاست کەین بۆ ئەم چاکەیە. بە میوە لە ماڵی ئێوە؟ بێڵ دێ وەرە بێڵ. چی بۆ بێڵ؟ تۆ لە دوو پیاوە ترسی؟ پێویست ناکە بێڵ. ئەوان خواردن ما پێ ئەدەن و لە ماڵەکەی ئەوانش پشوو ئەدەین. هەرگیز ئێمە ڕەفتاری خراپ لەگەر ئێوە ناکەین. تۆ دڵنیا بەلەوە؟ بەڵێ، ئەوە ڕاستە. زۆر باشە بێڵ، دەی با بڕۆین. بو ایما گشتین ا او مالکی که باستان دکرد بله او مال ایما فرمو با تینا شوروا بله اشه اصر تا دروید به میوانا کبروات یه بیگو من بیگو من زور باشه فرمود سپاس دی بیل باب چی موجو روا چی با چی روی تاو بیل بوا اکی الان شون خواردن ما پی بخشه بیل تو تاوری که پاش کمیش تی خواردن بودی دی لیره تاوری که زور خوش بیه فانده که با بی پیویز گرم یه بلان بی خو بله یه وادانم بدلود بی لراسی دامن زورم برسی بو باشه دی چندی دی خوی بی خو زور بله ای بیل تو خمی بیلن نبی بله بو بیل باشه بعدز بخواردم که این پوچی دی استم به تمایی چید؟ اتمید لیری هم بمینه توا؟ اترسم راسی که هم بود در که تو بزانن که ایمه حالا تو این نیانه که من عشقی را بی تو عشقی را بی تو بزن که برس قسمه که بزن که برس قسمه که اما سگه که لطیقانی تره نده توانیم با پاره که باش بیفراشید بسیده یکی زور ایشه تا نمود بدن جی برس قسم که آنه جیان لیه مده بی تو نمتی نگید ها بدن جی نزب قسم که تیگه ایشتی نمیسته پیر سکا کمون چید کن سکه ده بی بی بی تمرد چیه ما بله بله مو سگه سگه چی زور بی آیا ده بید او سگه لو که ربست یعنی ببید با مرد چیه ما براستی زر خوش بو استا کمی تیر بو پوچی مخوه استا ایما اروین نموی لیره بخوم نه نموی نخیر نموی مره جوروه بله اما خیلی که تو هست هلی چی زور باشه اما هلی چی زور باشه دای او بگر او سگه بباشی ببسته و آیا منه او بکم عیشه تا بجوری و دای لشار بخومن نفروشی بجوری دای بجوری بله تو سگه کی باشی وره اولت نانه دمی فرمو بیخو نه بیخو خیره که او پیمه واره زور لیه ترسم بسر تاوی که پاره دی برو اولاو بیگره بله زور باشه تو سگه کی زور باشی زور باشه دی واره دی بیگره خیره بله بریار منده او سگه ببه بمرد که ایما بله ایما بریار منده هرگیز ها ارستا دورکال یار اگر اک سگای بفروشیم پاره چی باش ما بدست دکوید دای دورکال دای امزانی تو لسرتا و بست اما بو زوزر باش استا تو تگشتی پیمستا تو اگر درمی لسر او قصه ای که اما کردو مانا من بیس شویق رگتا پینادم ایز لبیل بکن هرگیز تو امت پینا کرد دای بیگر دای دای مونوز خیراکا بیل تو راکا بیگر هم ولی تو و اسم فرجست هم سر میشه هم خزوان نکرد برا با بشتر دیگر دیگر رکی بوستا سوار اکا بوستا با آفتا با اما دو پیایو خراب بود نمزانی تو آزانی لبر امو کاره بود نهاتی لگلم من داوه لبردن لیکم که آگوی رایل تو نبوم هر چنده او سگه خیره بلام نگه تو اتومبیل که یه ما شش بستنه او ده که بری اتومبیل که معنی که بر شوه یک بیده بی بیانگری چی رو ده او بیل اوان نزیگ بونو لئیما بارا که خیره اوتان بلی اوتان خیلی بیل بیل ای شیطان هر ده تان گرم ای بس پیام را چه مالاتی دا به تو ای اوال چیه ما خوره تو بیدنگ با کماله برده پیش مانه من توشی سریه شابم بمشه ویا خواه سر خواه بد خواه سر خواه نه توانم نو بردانه در باز من تیگشتی شد ای بابا رامو دا بلا مربق بلا دوباره زمانی خواهم گست بیدنگ به تو چی دوید؟ ای خواه چیز من خواهد دی بابروی بیل دی بابروی اما خیراتری نواند به وان نوی بکی بعدی او همو حالانه بودن ای باسته بردگان پالمان پیوانین اوان نیست کلادن من دوزه بیدنگ با استام مثل قالم نبینی؟ بلام پیو تی بیدنگ با ها اجینا دود دورمه و سمیشن دکمه کزی ها خواه اوان با چه چون؟ اوان با وارسی او دوشته او تو با چی پیت نواتم پیجسته ها؟ بوستا من برم ما بوستا ابی دوکار یعن تی بی بیل همه زر تو رم ها و پیم گوتی هر دبید از گیری هم بکم من دو زر هم بگره در باز من بو Ha ha ha! دبیل نابد ببم بعد اصال گرین لبدوا کوتنی اوان اتوال رسوه مخافتش برزینی ببرین چیتر بدوای نکوین تو بیدنگ با ایست میرفش زور باشه بیا من به دست آدین من دوزه بقسم که با خود من به دست آدین هرگیز خواهم به دست آدم با بده من گردو تو بکن من چی من دوزه یا بار باشه تا توانی هسته گواب که تمش شای من بکن بزانه چه دکیم خود بگیره بسته بسته خواه نه من تزده اگر در بکنه افراشونش من پیمیه Is that a bit you come? They were a bill. هرجیز دستم در بازی نابی هرجیز کلا دم هر دبی بیان کرده ایتر دست او کار حالا گن هر دبی نه با ایتر باز بیایم اولی میبرد و دوی اوی بیلو سبستیان رزگاریان بو لدز مندوزو مونوز بر یاریان دا کواز لبیلو سبستیان نهنن بابزانین چی روادن سری چیروکی امرون بکن گردت ناسی ویم منم سباستیان ریامم هشتیا جیل راجیان نبی می ستم کار نخوشی جدستی بجیم با ازادی وفایی سباستی ای دوز مواه او رگای ونم کردوا اولا دی دوز مواه خونکانم لرستی جندی تو اوی کردم کل دبو بایا سرکوتم به وستان گرم بدو